50 languages. 29. 29. 29. في المطعم. 1. Στο εστιατόριο. 1. Στο εστιατόριο. هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Είναι το τραπέζι ελεύθερο; Είναι το τραπέζι ελεύθερο; من فضلك قائمة الطعام. Θα ήθελα το μενού παρακαλώ. Θα ήθελα το μενού παρακαλώ. ماذا تنصح؟ Τι θα συνιστούσατε; Τι θα συνιστούσατε; من فضلك واحد بيرة. Θα ήθελα μία μπύρα. Θα ήθελα μία μπύρα. من فضلك واحد مي معدنية. Θα ήθελα ένα μεταλλικό νερό. Θα ήθελα ένα μεταλλικό νερό. من فضلك واحد عصير برتقال. Θα ήθελα έναν χυμό πορτοκάλι. Θα ήθελα ένα χυμό πορτοκάλι. من فضلك واحد قهوة. Θα ήθελα ένα καφέ. Θα ήθελα έναν καφέ. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Θα ήθελα έναν καφέ με γάλα. Θα ήθελα έναν καφέ με γάλα. مع سكر من فضلك. Με ζάχαρη παρακαλώ. Με ζάχαρη παρακαλώ. من فضلك واحد شاي. Θα ήθελα ένα τσάι. Θα ήθελα ένα τσάι. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Θα ήθελα ένα τσάι με λεμόνι. Θα ήθελα ένα τσάι με λεμόνι. من فضلك واحد شاي مع حليب. Θα ήθελα ένα τσάι με γάλα. Θα ήθελα ένα τσάι με γάλα. هل عندكم سجائر؟ Έχετε τσιγάρα; Έχετε τσιγάρα; هل عندكم منفضة سجائر؟ Έχετε ένα σταχτοδοχείο; Έχετε ένα σταχτοδοχείο; هل عندكم شعلة نار؟ Έχετε φωτιά; Έχετε φωτιά; ينقصني شوكة. Δεν έχω πυρούνι; Δεν έχω πυρούνι. ينقصني سكين. Δεν έχω μαχαίρι; Δεν έχω μαχαίρι. ينقصني ملعقة. Δεν έχω κουτάλι; Δεν έχω κουτάλι.